غلام چې دی وای په مدینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې غلام چې دی وای په مدینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې روزه می دستا جارو کولای دستا وطن کی تل گرزی دلائی دستا وطن کی تل گرزی دلائی روزه می دستا جارو کولای دستا وطن کی تل گرزی دلائی دستا وطن کی تل گرزی دلائی صلات و سلام می وای پخلکی نور نو ارمان زخم سینه کې صلات و سلام می وای پخلکی نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې غلام چې دی وای په مدینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې ډېر ستړي آشنا د ژوند شپې دي په برخه زما و شبګیری دي په برخه زما و شبګیری دي ډېر ستړي آشنا د ژوند شپې دي په برخه زما و شبګیری دي په برخه زما و شبګیری دي عجم کې بندي يم جل خانه کې نور نو ارمان زخم سینه کې عجم کې بندي يم جل خانه کې نور نو ارمان زخم سینه کې غلام چې دی وای په مدینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې خالق ته مدام فسوال زاریم ډېر خوش بهورې نه زندګیم ډېر خوش بهورې نه زندګیم خالق ته مدام فسوال زاریم ډېر خوش بهورې نه زندګیم ډېر خوش بهورې نه زندګیم نوکر چې دیم په دروازه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نوکر چې دیم په دروازه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې غلام چې دی وای په دروازه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې ولاړ چې یم ستا د مزار سرتا حمدونه وایم غني اکبر تا حمدونه وایم غني اکبر تا ولاړ چې یم ستا د مزار سرتا حمدونه وایم غني اکبر تا حمدونه وایم غني اکبر تا سلام درلیږم همیش تحفه کې نور نو ارمان زخم سینه کې سلام درلیږم همیش تحفه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې غلام چې دی وای په مدینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې نور نو ارمان زخم سینه کې سیرت صد الله بابا وریم وطن کې دستا چې مسافر یم وطن کې دستا چې مسافر یم سیرت صد الله بابا وریم وطن کې دستا چې مسافر یم وطن کې دستا چې مسافر یم ستا نوم را سارا د زړه آینه کې کی نور نو ارمان زخمی سینا کی ستا نمرا سارا دزرا آئینا کی نور نو ارمان زخمی سینا کی نور نو ارمان زخمی سینا کی غلام چی دیوائی پا مدینہ کی نور نو ارمان زخمی سینا کی نور نو ارمان زخمی سینا کی نور نو ارمان زخمی سینا کی غلام چی دیوائی پا مدینہ کی نور نو ارمان زخمی سینا کی نور نو ارمان زخمی سینا کی نور نو ارمان